ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเช้าๆเรามาฟังธรรมะกันเป็นการนำสิ่งที่เป็นมงคลเข้าสู่ใจเวลาเรามีจิตใจที่ดีที่เป็นมงคลไอ้ความเป็นมงคลเนี่ยท่านผู้ฟังเราไปไหนมีจิตใจที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าไปด้วยดีไปด้วยดีหมายถึงโชคดีโชคดีแล้วจึงไปจึงจกจะทากหรือว่าตาขวากระตุกแต่ถ้าใจมีธรรมะการไปตรงนั้นเป็นการไปดีไปดีแล้วไม่ใช่ดีกับตัวเองเท่านั้นเพราะว่าบุคคลที่มีความดีอยู่ในใจเนี่ยเวลาสื่อสารพูดคุยกับใครก็เป็นความรักความเมตตาความไม่เบียดเบียนออกไปก็ดีกับคนอื่นด้วยเวลาที่มีการกระทบจากคนอื่นมีปัสสะที่ไม่น่าพอใจจิตใจนั้นก็มีความอดทนคนอื่นก็ได้รับการไม่เบียดเบียนจากเรานั่นเองจิตใจที่เป็นแบบนี้กายวาจาผลิตออกไปเป็นมงคลท่านผู้ฟังเป็นความโชคดีความโชคดีนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันเพราะว่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่เรากระทำได้เริ่มจากตรงไหนเริ่มจากหูก็ได้อย่างเราฟังธรรมะอย่างนี้เอาสิ่งที่เป็นความดีๆเนี่ยเข้าไปในหูของเราเริ่มจากตาก็ได้คุณอาจจะอ่านหนังสือแต่อ่านหนังสือที่เป็นหนังสือธรรมะอันนี้ก็ดีถ้าอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เจอเรื่องราวที่มันไม่ดีให้เห็นธรรมะในจุดนั้นก็เป็นการเอาธรรมะผ่านทางตาโอ้อันนี้เขาทำไม่ดีเขาได้รับผลชั่วคนนี้เขาทำไม่ดีเขายังได้รับผลดีอยู่โอ้อันนี้มันเป็นเรื่องของกรรมต่างวาระต่างเหตุคนนี้เขาทำไม่ดีเราก็เห็นธรรมะเป็นความขุดเกลาเราก็ทำไม่ดีฉันจะทำดีอย่างนี้เป็นต้นการกระทำอย่างนี้ให้ธรรมะเข้าผ่านทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยดมสิ่งใดลิ้มรสสิ่งใดก็อย่าให้กินมากเกินไปอย่าให้เผลอเพลินไปตามกลิ่นหรือขยักขยแยงในกลิ่นที่ไม่ชอบใจเดี๋ยวเราจะมีธรรมะผ่านเข้าในตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าสู่ใจของเราแล้วใจของเราจะเจริญดีตั้งมั่นขึ้นได้แต่บอกว่าในการปฏิบัติการทำตรงจุดนี้อาจจะมีความท้าทายบ้างในบางเรื่องบางราวต้องการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่มากขึ้นสามารถเขียนมาถามข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้านั่งอยู่ที่วัดป่าดอนไฮโศกบันทึกเสียงส่งมาทางแม่ข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายทั่วประเทศเนี่ยให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยรับจดหมายที่ส่งมาที่วัดหรือเป็นข้อความผ่านทางเว็บไซต์เราก็จะมาตอบให้แต่โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้เขียนไปจดหมายได้หรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ purethamma.com purethamma.comวันนี้เราก็มีคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางเว็บไซต์ชื่อคุณอนันต์คุณอนันต์เล่าให้ฟังว่าเกษียณอายุมาตั้งแต่ปี2554แล้วแต่ตอนนี้ก็คงจะ60กว่าแล้วก็ศึกษาธรรมะมาร่วม20ปีแต่ศึกษาธรรมะอ่านหนังสืออะไรต่างๆวิธีการศึกษานั้นก็คือการศึกษาด้วยตนเองไม่ได้เคยไปฝึกปฏิบัติธรรมที่ไหนหรือว่ามีครูบาอาจารย์อย่างใดที่เป็นพระสงฆ์แต่ว่าศึกษาหาความรู้จากการอ่านหนังสือธรรมะของพระรูปนั้นบ้างรูปนี้บ้างของฆราวาสต่างๆที่แต่งหนังสือธรรมะบ้างฟังเทศฟังอะไรบ้างแล้วก็สวดมนต์ด้วยการสวดมนต์นี่ทำอยู่ทุกวันมา4ปีเต็มแล้วในช่วง2ปีหลังก็มีการฝึกนั่งสมาธิเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ประมาณ2ปีละแต่จนบัด นี้ก็สามารถแยกขันธ์5ได้นะว่าอย่างนั้นคำว่าแยกขันธ์5เนี่ยท่านผู้ฟังโหเป็นคำที่ฟังแล้วมันยิ่งใหญ่มากนะคือการที่เราจะแยกแยะขันธ์5ได้เนี่ยเราจะต้องสามารถแยกมันออกมานะว่ามันมีอุปทานติดอยู่แยกมันออกมาว่าเหตุเกิดมันมาจากอะไรแยกมันออกว่าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงแยกมันออกด้วยว่าประมาณต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะคือถ้าสมมุติเราสามารถแยกขันธ์5ได้จริงๆนะท่านผู้ฟังนะเราจะไม่มีคําถามใดๆละนะเราจะเป็นผู้ที่ข้ามล่วงความสงสัยคือพูดง่ายๆเป็นพระอรหันต์เลยล่ะแต่ถ้าคุณแยกกันได้จริงๆเ พราะว่าขันธ์ห้าเนี่ยพอเราทําความเข้าใจแยกแยะมันแล้วเนี่ยเราจะหน่ายคลายกําหนัดเราจะวางมันได้แต่การที่เรายังวางขันธ์ห้าไม่ได้แสดงว่าเราอาจจะยังแยกได้อยู่แต่แยกได้ไม่หมดแยกได้นิดๆหน่อยๆอ๋อความรู้สึกอันนี้เป็นเวทนาอ๋ออันนี้มันเป็นความหมายรู้อันนี้เป็นสัญญาโอ้นี่กายของเรามันเป็นรูปเราก็แยกได้ประมาณนี้แต่คนทั่วไปก็คงจะแยกได้อยู่แต่ถ้าแยกแยะแจกแจงได้ละเอียดรอบคอบอันนี้คุณต้องบรรลุธรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นคำว่าแยกขันธ์ห้าเนี่ยถ้าเราใช้โดยบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะบอกว่าให้ทำความกำหนดรู้ในขันธ์ห้านี้นะเป็นเรื่องที่ต้องทำความกำหนดรู้คือทำความเข้าใจในเรื่องขันธ์ห้าให้มีความจำแจ้งแต่คุณอนันต์ยังเล่าให้ฟังอีกว่าในทุกวันนี้ก็ฟังรายการธรรมราบรุณอยู่แผ่นที่ได้รับไปก็ฟังเกือบ 80% แล้วแล้วบางทีในขณะที่ฝึกสติให้อยู่กับกายเนี่ยก็อาจจะมีหลุดบ้างเนื่องจากมีการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ฟังข่าวอะไรต่างๆรับผิดชอบดูแลครอบครัวอาจคิดนึกปรุงแต่งบ้างก็กลับมาไม่เกิน1นาทีให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเวลาที่เราตั้งสติขึ้นอาจจะมีหลุดบ้างเนี่ยคำว่าหลุดในที่นี้เราต้องพิจารณาดูให้ดีหมายความว่าสติเนี่ยบางทีเราตั้งไว้ในขณะที่ความคิดก็มีแต่เป็นความคิดที่ไม่ใช่เป็นในทางการพยาบาทเปลี่ยนแต่ความคิดอาจจะเปลี่ยนจากเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องใหม่แต่ความคิดที่เปลี่ยนจากเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องใหม่โดยที่ไม่ได้เป็นความคิดในทางอกุศลอันนั้นถือว่ายังมีสติอยู่นะหรือว่าไปคิดในเรื่องที่เราอาจจะไม่พอใจแต่เราวางได้เรื่องที่เราไม่พอใจแต่เราเห็นธรรมะในสิ่งนั้นอันนี้ก็ชื่อว่ายังมีสติอยู่แต่บางทีจะไม่สงบสงบแล้วก็มีความคิดขึ้นมาอันนึงความคิดนั้นเป็นความคิดในเรื่องที่เป็นกุศลไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เป็นไปในทางพยาบาทแล้วก็ไม่เป็นไปในทางเบียดเบียนเนี่ยพอมีความคิดตรงนี้เกิดขึ้นอันนั้นไม่ถือว่าเผลอสติยังมีสติอยู่เนี่ยยังมีสติอยู่เพราะว่ายังมีกุศลธรรมอยู่ในจิตอันนั้นไม่ถือว่าเป็นการเผลอสติแต่ว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเลยเห็นความไม่เที่ยงของสัญญาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปรู้หรือเปล่าว่าอันนี้คือสัญญาเนี่ยเป็นความคิดแต่แม้ความนิ่งๆเป็นสมาธินั่นก็เป็นสัญญาคือเราต้องเข้าใจมันให้ได้อย่างละเอียดละถึงสามารถที่จะพูดว่าแยกขันธ์ห้าได้ในส่วนเรื่องของสติแต่บอกว่าเราตั้งสติเอาไว้เห็นสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วเราไม่ไหลไปตามไม่เกิดความไม่พอใจหรือเกิดความไม่พอใจขึ้นก็ไม่เข้ามาเกลือกลั่วในจิตเกิดราคะโทสะขึ้นก็ไม่ให้เข้ามากลุ่มรุมอยู่ในจิตเกิดขึ้นอยู่แต่มันก็แยกกันไปนี่ก็คือสามารถที่จะตั้งสติไว้ได้อยู่อย่างต่อเนื่องล่ะมากก็ตามน้อยก็ตามเราก็ฝึกกันไปทีนี้ในที่นี้คุณอนันต์ยังเล่าให้ฟังว่าการศึกษาอ่านหนังสือธรรมะต่างๆเนี่ยก็อ่านจากหนังสือธรรมะทั่วๆไปซะโดยมากยังไม่ได้ศึกษาโดยตรงจากพระไตรปิฎกเพราะเห็นว่าเข้าใจยากและต้องอาศัยการตีความแต่จริงยังไม่ได้ทําการศึกษาในเรื่องนี้เท่าไหร่อันนี้ข้าพเจ้าต้องให้ข้อมูลท่านผู้ฟังละว่าจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยเรื่องที่เข้าใจง่ายก็มีเรื่องที่เข้าใจยากก็มีแต่เราก็ศึกษาส่วนที่เข้าใจง่ายก่อนก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อมูลดีๆอยู่หลายอย่างนั่นคือส่วนที่เป็นพุทธพจน์ก็มีละส่วนที่เป็นคําอธิบายก็มีละแต่เราก็ศึกษาส่วนที่เป็นพุทธพจน์ด้วยตรงไหนอาจจะไม่เข้าใจเราก็ไปดูคําอธิบายอธิบายยังไม่เข้าใจเราก็กลับมาดูพุทธพจน์อาจจะเปิดพระชนานุกรมบ้างอะไรบ้างการกระทําตรงนี้ในการที่เราจะพยายามมาตีความทําความเข้าใจวิเคราะห์แยกแยะเราศึกษาคนเดียวอาจจะไม่ไหวกําลังไม่พอเราก็ชวนเพื่อนมาด้วยแต่เราก็ชวนมีหมู่เพื่อนในการที่จะศึกษาหรือฟังรายการธรรมะที่เขาเอามาวิเคราะห์แจกแจงให้ฟังอันนี้จะเรียกว่าเป็นบริษัทที่เลิศพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นบริษัทที่ดีที่เลิศในการที่จะศึกษาแยกแยะแล้วให้เกิดความเข้าใจในขณะที่คนที่ไม่เลิศเนี่ยคือไม่ดีนะก็คือว่าไม่ทําอย่างนี้นะไม่พยายามจะศึกษาแยกแยะแจกแจงให้เกิดความเข้าใจพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าการที่เราตั้งไว้ซึ่งความตั้งใจว่าเอาเราจะศึกษาทําการศึกษาด้วยการปฏิบัติในเรื่องธรรมะหมดได้หมดหนึ่งคนอื่นจะศึกษาหรือไม่ศึกษาไม่เป็นไรฉันจะทําแต่ฉันจะรับภาระนี้อันนี้คือความเป็นอาชาไนแต่ความเป็นอาชาไนเหมือนม้าอาชาไ นะตัวอื่นจะแบกหรือไม่ก็ตามอ่ะฉันจะแบกฉันจะทำฉันจะเดินนำฉันจะสู้ฉันจะไปต่อเช่นเดียวกันการศึกษาธรรมะไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆในที่นี้คือถ้าเราศึกษาจากหนังสือฉบับนั้นหนังสือฉบับนี้แล้วเราก็ศึกษาพระไตรปิฎกด้วยมันก็เป็นการดีแต่คำว่าศึกษานะท่านผู้ฟังต้องทำความเข้าใจอีกด้วยว่าหมายถึงการทำความเข้าใจด้วยการปฏิบัตินั่นคืออ่านด้วยอ่านแล้วจำได้นำมาเข้าสู่ใจด้วยการปฏิบัติทางใจนี่แหละปฏิบัติทางใจแล้วมันออกมาทางวาจาด้วยทางใจด้วยในที่นี้คุณอนันต์ก็ได้ถามคำถามมา3ข้อแต่ถามถึงเรื่องของโสดาบันแต่มีความสงสัยว่าเวลาที่โสดาบันกายแตกดับจากชาตินี้ไปไม่ไปสู่อบายภูมิแล้วเนี่ยจะเกิดอีกก็ไม่เกิน7ชาติแต่ข้อสงสัยก็คือว่าใน7ชาตินี้ก็จะต้องเป็นไปตามสังสารวัฏหรือไม่แล้วก็จะต้องเป็นมนุษย์เสมอไปหรือเปล่าในชาติสุดท้ายต้องเป็นมนุษย์หรือไม่เพราะว่าถ้าสมมติไม่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นแสนแสนปีเลยแล้วกว่าจะบรรลุในชาติสุดท้ายอันนี้เข้าใจถูกต้องแล้วท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าโสดาบันถ้าเป็นประเภทที่เรียกว่าเกิดอีกไม่เกิน7ชาติและไม่มีชาติที่8ใน7ชาตินี้ก็จะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาเท่านั้นนะไม่ไปสู่อบายภูมิการที่เป็นมนุษย์หรือเทวดานั้นก็เป็นไปตามอายุของสมัยนั้นมนุษย์บางช่วงสมัยก็อายุยืนมนุษย์บางช่วงสมัยอย่างสมัยนี้ก็อายุประมาณ100ปีเกินกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็มีส่วนถ้าไปเป็นเทวดาก็เป็นไปตามอายุไขของเทวดาซึ่งจริงๆแล้วการนับรอบว่าเป็นกี่ปีกี่ปีเนี่ยมันก็คือวงรอบนะสมัยนี้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบหนึ่งเขาก็เรียกว่าเป็น1ปีเนื่องเพราะว่าวงโคจรมันเท่านี้นะซึ่งระยะทางเวลาพวกนี้มันแปรผันตามสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นเลยแต่เวลากี่ปีกี่ปีเนี่ยมันก็อาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องอ้างอิงซึ่งถ้าเครื่องอ้างอิงนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเวลาเรื่องต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันเทวดาเนี่ยที่เขาอายุกันยืนๆเป็นแสนๆปีเป็นล้านล้านปีอย่างที่เราเคยได้ยินเนี่ยก็อาศัยการคำนวณของเวลานะกลับมาที่โลกมนุษย์แต่ในความเป็นเทวดานั้นก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันนานอะไรนะคือไม่ได้รู้สึกว่านานแล้วเบื่อเหมือนในความเป็นโลกมนุษย์นะก็เป็นไปตามอายุของเขาแต่ซึ่งแน่นอนเวลาที่เกิดในภพที่ดีๆสูงๆขึ้นไปเนี่ยอย่างความเป็นพรหมเนี่ยบางทีอายุข้ามเป็นหลายๆกับนะความที่อายุมากขนาดนั้นแต่บางคนอาจจะบอกว่าโหมากขนาดนั้นไม่ดีนะไม่อยากจะไปเกิดนานๆขนาดนั้นแต่เรามาเปรียบเทียบดูอย่างมนุษย์เราก็ได้แต่มนุษย์เราอายุประมาณ100ปีนะสมมติแล้วถ้าเราดูสุนัขอย่างเงี้ยสุนัขอายุแค่10ปีเองแต่สุนัขบางทีมันก็มีความคิดว่าฉันอายุเท่านี้ฉันก็มีความสุขดีละในความคิดของสุนัขมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็จะไม่ได้คิดหรอกว่าโอ้โหถ้าอยู่เป็นคนอายุ80 90ปีโอ้ยไม่อยู่หรอกนานเกินแต่คนเราก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าโอ้ยถ้าจะไปอายุเท่าสุนัขนี่10ปีมันน้อยเกินไปไม่ดีแล้วเกิดด้วยความเป็นสุนัขเนี่ยมันก็กินเศษอาหารความเป็นอยู่มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะเกิดเป็นคนดีกว่าอายุยืนกว่าแต่ก็ยังมีความติดยึดในภพของตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องว่ากี่ปีกี่ปีเนี่ยคนที่ไปเกิดในภพนั้นๆเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้หรอกแต่นับที่จำนวนชาติจำนวนภพว่าไม่เกิน7ชาติแล้วในชาติสุดท้ายนั่นก็จะต้องมาเจอคำสอนของพุทธะอันนี้แน่นอนต้องมาเจอคำสอนของพุทธะไม่ว่าจะเป็นพุทธะองค์เดิมที่ทำให้ตัวเองนั้นมาเป็นโสดาบันได้หรือเป็นพุทธะองค์อื่นก็ได้แต่ยังมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยในชาติที่พระองค์เกิดเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมารดาของพระองค์เนี่ยก็บรรลุเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันแล้วแต่จะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ในสมัยของพระพุทธเจ้าสมณโคดมแต่จะไปตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยในสมัยของพระพุทธเจ้าเมตยะนั่นก็คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปตรงนั้นถึงจะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นั่นคือการตรัสรู้ในชาติสุดท้ายนั้นก็จะต้องมีคำสอนของพุทธะอยู่แล้วตัวพุทธะอาจจะอยู่หรือไม่อยู่แต่คำสอนต้องมีอยู่และคำสอนนั้นอาจจะเป็นคำสอนของรูปเดิมที่เราได้ตรัสรู้อย่างสมมุติว่าถ้ามีใครบรรลุโสดาบันในสมัยพุทธกาลก็อาจจะมาเกิดอีกในสมัยนี้ก็ได้สมัยนี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเขาก็ได้ตัวพุทธะไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นคำสอนเดิมที่มีในสมัยนั้นอยู่แล้วการเกิดในแต่ละชาตินั้นก็ยังเป็นไปตามบุญตามกรรมอยู่นั่นแหละนั่นก็คือเป็นไปตามเรื่องของสังสารวัฏ ซึ่งบางทีมันก็ถูกปิดบังให้จําชาติที่ผ่านๆมาไม่ได้ด้วยอํานาจของอวิชชาอวิชชาปิดบังเอาไว้แต่ถ้าบอกว่าเรามีสมาธิมีจิตตั้งมั่นทําให้รู้เห็นเรื่องที่เป็นอดีตอนาคตได้อวิชชาตรงนั้นมันก็เปิดออกแล้วก็อย่างผู้ที่มีอํานาจจิตมีอํานาจฌานสามารถที่จะรู้อดีตอนาคตได้อันนี้ก็เป็นไปได้ส่วนในคําถามที่2ของคุณอนันต์ถามเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคํากล่าวของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมเนี่ยวิธีการฝึกของคุณอนันต์ก็คือว่าให้เห็นการเกิดดับของวิญญาณอย่างทางหูบ้างทางตาบ้างบางทีก็เอาพิจารณาวงจรของปฏิจจสมุปบาทหลังจากที่ไหว้พระสวดมนต์แล้วเนี่ยก็เอามาพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเห็นปฏิจจสมุปบาทใช่หรือไม่อันนี้เรียกว่าเป็นการท่องจําท่านผู้ฟังการที่เราเอาคําสอนของพุทธะมาอ่านซ้ําอ่านย้ําอันนี้เป็นการท่องจําอ่านซ้ําอ่านย้ําแล้วเอามาใคร่ครวญอันนี้คือการใคร่ครวญแต่คําว่าเห็นนะเห็นในที่นี้คือญาณแต่คําว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าใช้ตาเห็นนั่นคือใช้จักษุใช่มั้ยคือตาเห็นคือพูดภาษาไทยแล้วบางทีมันก็งงๆนะเลยต้องใช้อ้างอิงคําศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้นิดนึงนะเห็นใช้ตาอันนี้ไม่ใช่อันนี้หมายถึงตาเนื้อนะไม่ใช่ธรรมจักษุแต่ถ้าเราใช้ตาเนื้อมันก็ยังไม่เรียกว่าเห็นหรือว่าถ้าเราใช้ความจําความจําที่เราจําขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าปริยัติก็ยังไม่เรียกว่าเห็นในความหมายของพระพุทธเจ้าเห็นในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นก็คือมีญาณเกิดขึ้นญาณเนี่ยคือความรู้ความเห็นเห็นตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าทิฏฐิด้วยนะเพราะว่าทิฏฐิมันอยู่อีกส่วนหนึ่งไปทิฏฐินี่คือความเห็นใช่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็ต้องแยกกันไปเห็นก็ต้องเห็นให้ถูกเป็นสมาธิถี่แล้วมีสมาธิถี่แล้วแล้วก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปทํายังไงล่ะให้มันเกิดญาณได้เพราะว่าญาณเนี่ยไม่ได้เกิดที่สมองแต่ว่าเกิดที่ในใจอย่างเวลาที่เราบอกว่าเห็นการเกิดดับทางวิญญาณทางตาทางหูเนี่ยแหมคนที่จะพูดว่าฉันเห็นการเกิดดับเนี่ยก็คงไม่มีคําถามแล้วล่ะท่านผู้ฟังก็คือบรรลุแน่นอนนะแต่ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันถึงเราเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยเห็นเป็นดวงเกิดดับเกิดดับโอ้โหอันนี้ก็คงจินตนาการไปอีกระดับหนึ่งแต่คำว่าเห็นการเกิดดับนั้นคือเห็นความเกิดขึ้นของมันเห็นความที่มันตั้งอยู่ไม่ได้ทำไมถึงเห็นได้ก็เพราะว่าต้องเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความที่มันเป็นเหตุเป็นผลว่าอ๋อถ้ามีเหตุมันก็เกิดขึ้นถ้าเหตุไม่มีมันก็ดับไปความเข้าใจตรงนี้ท่านผู้ฟังความเข้าใจตรงนี้นะคือเรียกว่ามีทิฏฐิที่ถูกต้องโสดาบันเนี่ยจะสามารถเข้าใจตรงนี้ได้เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยจึงจะเรียกว่ามีอริยญาณธรรมก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทตรงนี้ละเห็นละมีความเข้าใจละว่าถ้ามีเหตุมันจึงมีผลถ้ามีผลต้องอาศัยเหตุถ้าเหตุไม่มีเอาผลจะไปเกิดขึ้นได้ยังไงเอาผลจะดับไปได้เหตุก็ต้องดับไปตรงนี้แหละเรียกว่าเห็นการเกิดดับมีความเข้าใจความเข้าใจนี้คือทิฏฐิความเข้าใจนี้คือญาณเข้าใจที่ไหนในใจยังไม่ใช่จําได้ในสมองจําได้ในสมองอยู่ที่สมองยังเป็นปริยัติอยู่ดีไหมดีเพราะว่าเรามีความจําได้ในสมองแล้วเรามาใคร่ครวญเป็นประจำเนี่ยวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือมีภาษาเมื่อไหร่พัวคุณนําความเข้าใจเลยความเข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรมันจะดับไม่ได้ไงทําไมมันอยู่ทําไมมันไปมันจะไปเพราะอะไรเราทําความเข้าใจตรงนี้ชื่อว่าเห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันเพราะอะไรอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเหตุปัจจัยมีผลก็ต้องมีเหตุปัจจัยไม่มีผลมันจะไปมีได้ไงความเข้าใจในการเกิดขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้นี้นั้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือมีสัมมาทิฏฐิแต่มีแล้วอาจจะยังละไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเห็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วย่อมคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วย่อมปล่อยวางปล่อยวางแล้วจะหลุดพ้นแต่ว่าบางทีเข้าใจแล้วยังวางไม่ได้ไอ้ตรงที่ยังวางไม่ได้เนี่ยก็คือยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ตรงที่เข้าใจแล้วเนี่ยคือเป็นโสดาบันละปฏิบัติไปปฏิบัติไปวางได้ถ้าวางได้ยังไม่หมดเราก็เป็นอนาคามีวางได้บางอย่างบางอย่างยังวางไม่ได้วางเรื่องของกามเรื่องของความสุขทางตาทางหูได้แต่ยังวางเรื่องของความเป็นตัวตนไม่ได้เอาถ้าวางได้หมดเลยนี่ก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท คือเห็นธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเห็นความเป็นเหตุเป็นผลของมันเห็นแล้วเข้าใจแล้วมีความหน่ายในสิ่งนั้นมีความหน่ายแล้วคลายกำหนัดปล่อยวางได้อันนี้คือจะเห็นธรรมเห็นธรรมนี่คือเห็นตั้งแต่ตอนที่เข้าใจแล้วเข้าไปในใจนะไม่ใช่เข้าในสมองหรือจำได้เฉยๆแต่เข้าไปในใจมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะเข้าใจที่ถูกต้องอย่างนี้แหละชื่อว่าเห็นธรรมเห็นระดับไหนก็อย่างที่ว่าไปตั้งแต่โสดาบันไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์บุคคลที่ท่องจำวงจรของปฏิจจสมุปบาทได้ก็ยังไม่บรรลุเป็นโสดาบันก็มีคนที่เป็นโสดาบันแล้วไม่ได้จำได้ทั้งวงจรจำได้คู่เดียวก็มีแต่เพราะว่าการที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปทีละคู่ท่านผู้ฟังนะมันไม่ได้เป็นสายมันไม่ได้เป็นวงจรเหมือนกับวงจรไฟฟ้าไล่จากตรงนี้ไปตรงนั้นคือมันเป็นคู่เลยอ่ะมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไปทีละคู่ถ้าเขาเข้าใจแม้สักคู่เดียวว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยตรงนั้นตรงนั้นมันเกิดมีได้มันจึงมีตรงนี้ถ้าตรงนี้มันจะดับไปได้ตรงนั้นต้องดับถ้าตรงนั้นไม่มีอยู่ตรงนี้มีอยู่ไม่ได้เอาแค่ทีละคู่ตรงนี้แล้วก็ไปได้ละก็มีความเข้าใจละแล้วก็การที่ถ้าเราจําได้ทุกคู่หลายๆคู่อย่างนี้ก็ดีเป็นการทรงจำคำที่เป็นคำของพุทธะแล้วก็เป็นผู้ที่สืบต่อคำสอนได้แต่เป็นคนเลี้ยงโคนะยังไม่ใช่เจ้าของโคจะเป็นเจ้าของโคได้ดื่มลิ้มรสที่เกิดจากโคก็ต้องมีความเข้าใจก็คือหมายความว่าเป็นแค่คนทรงต่อธรรมะคุณจำได้คุณก็ทรงต่อได้แต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของธรรมะยังไม่ได้เป็นเจ้าของธรรมะก็คือยังไม่ได้ลิ้มรสอมตะธรรมยังไม่ได้ลิ้มรสที่เกิดจากธรรมะแล้วก็ต้องฝึกต่อไปท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็จะเราทำความเข้าใจให้มากขึ้นฝึกสติสมาธิให้มีกำลังแก่กล้าเรามีทรัพย์คืออริยทรัพย์เป็นสติเป็นสมาธิบ้างเนี่ยเราสามารถที่จะได้ลิ้มรสของธรรมะได้ในข้อที่3ที่คุณอนันต์ถามมาที่นี้ก็พูดถึงเรื่องของนิพพานนะว่าบุคคลที่นิพพานไปแล้วนะกายกับใจนั้นจะไปอยู่อย่างไรอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตมากเลยในสมัยพุทธกาลแต่ก็มีคนสงสัยแล้วว่าภิกษุที่มีจิตหลุดพ้นวิเศษแล้วพูดง่ายๆคือเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะไปเกิดในที่ไหนจะไปยังไงต่อแต่คือแน่นอนล่ะพอตายไปแล้วเนี่ยคือถ้าใช้ศัพท์ภาษาทางบ้านๆของเราไม่ต้องศัพท์เทคนิคอะไรมากก็คือตายนะร่างกายแบบไม่เคลื่อนไหวแล้วไม่มีวิญญาณอยู่ในกายแล้วเนี่ยวิญญาณนี้จะไปไหนนะคือกายก็ทอดทิ้งไว้ที่นี่แน่นอนใช่ไหมคนที่เป็นพระอรหันต์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตามเวลาที่ปรินิพพานก็พูดง่ายๆคือตายแล้วเนี่ยร่างกายไม่ขยับเขยื้อนแล้วแต่ถามว่ากายนี้ก็ต้องทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ก็กลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสิ่งไหนเป็นของแกงก็ไปธาตุดินสิ่งไหนเป็นของเหลวก็ไปธาตุน้ำแยกกันไปแล้วส่วนจิตใจล่ะส่วนจิตใจนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับไฟแต่ไฟที่ติดอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีเชื้อไฟมีอากาศคือออกซิเจนแล้วก็มีความร้อนจึงมีเปลวไฟติดอยู่ได้ถูกไหมทีนี้ถ้าบอกว่าเชื้อนี้มันดับไปมันหมดไปแล้วไม่มีเชื้อใหม่หรือว่าออกซิเจนไม่มีหรือว่าความร้อนไม่เพียงพอแต่เปลวไฟที่ติดอยู่นี้ก็ดับไปแต่คือบางทีเราจุดเทียนอย่างเงี้ยถ้าเทียนมันกินไส้ไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆจนมันหมดไปเลยเนี่ยเปลวไฟไปไหนแล้วก็ดับไปเฉยๆแต่เช่นเดียวกันจิตนั้นเป็นลักษณะแบบนี้และจิตนั้นก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเป็นธาตุที่อาศัยอะไรเกิดก็อาศัยผัสสะเนี่ยจึงเกิดเราก็ผัสสะมันไม่มีไอ้สิ่งนี้ก็ดับไปเท่านั้นเองนะคือเราไปเห็นว่าไอ้ไฟเนี่ยเปลวไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นก้อนเป็นสิ่งอะไรต่างๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนลักษณะของจิตนั่นเองแต่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะอาจจะไม่ได้ใช้ตรรกะความคิดแล้วจึงจะเข้าใจได้แต่เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ด้วยการปฏิบัติเจริญตามอริยมรรคมีองค์8เราปฏิบัติตามมรรค8ขึ้นไปเราจะมีความเข้าใจในเรื่องที่ว่านี้ขึ้นมาได้แต่แม้แต่จิตเองก็เป็นธาตุพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องของวิญญาณธาตุซึ่งวิญญาณธาตุก็มีเหตุในการเกิดของมันมีผลของมันดับไปได้ด้วยมีข้อปฏิบัติในการที่จะให้มันดับไปได้ด้วยคนสัตว์พวกนี้เหมือนกันหมดสิ่งไหนที่มีจิตมีวิญญาณในการที่จะมารับรู้เปลี่ยนแปลงไปสิ่งต่างๆนานาได้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีธาตุทั้งสิ่งที่เป็นวิญญาณธาตุเป็นรูปธาตุพวกนี้เหมือนกันหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้อาศัยเหตุปัจจัยทั้งสิ้นถ้าเหตุปัจจัยของมันดับไปสิ่งนั้นก็แค่ดับไปเฉยๆรูปที่ประกอบเป็นร่างกายของเรานั้นประกอบมาในลักษณะนี้ มันจึงเรียกว่าเป็นคนเป็นรูปขึ้นมาถ้ามันประกอบกันอยู่ไม่ได้มันก็แตกสลายกันไปเป็นแบบอื่นก็กลับไปสู่ธาตุต่างๆของมันนั่นเองก็มีเกิดมีดับมีเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันจิตก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ที่เรารู้สึกถึงความเป็นตัวตนนั่นเพราะว่าความยึดถือแต่ความยึดถือทําให้มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นอัตตาเป็นของเราเป็นตัวตนของเราขึ้นมาเราจะคลายความยึดถือว่าตัวตนได้ก็ต้องละเจ้าความยึดถือนี้ก่อนพอละความยึดถือแล้วว่าจะเกิดธรรมะจักขุขึ้นมาจะอ๋อขึ้นมาเลยล่ะว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันยึดถือกันมาเป็นอย่างนี้แต่ซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติในการที่จะละความยึดถือได้เพราะว่าถ้าละความยึดถือได้แล้วไอ้เรื่องที่จะมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความทุกข์ต่างๆทั้งหลายแหล่มันก็จะดับไปมันก็คือเหนือนิยามที่เราจะพูดถึงละเป็นเรื่องของเหนือโลกเหนือจากการที่จะไปติดพันเกี่ยวข้องเนี่ยมันเหนือจากกันเคยมีครูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่ามีเต่าตัวหนึ่งเขาลงไปในน้ําปลาที่อยู่ในน้ําก็ถามเต่าว่าบนบกเป็นยังไงบ้างมีความเป็นอยู่ยังไงน้ําขุ่นไหมมีขี้เลนเยอะไหมท่านเต่าก็บอกว่าโอ้บนบกมันไม่มีขี้เลนมันเป็นดินแห้งๆปลาก็ไม่เข้าใจแล้วมันมีกระแสน้ําแรงไหมน้ําเชี่ยวน้ําท่วมหรือเปล่าเต่าก็พยายามจะอธิบายแล้วว่าบนบกนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นปลาก็ยังไม่เข้าใจล่ะเพราะว่ายังไม่เคยไปบนบกเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ล่ะว่าเหมือนกับในตลอดสังสารวัฏนี้บางคนนับได้31ภพภูมิเนี่ยมีอยู่ที่หนึ่งที่เราไม่เคยไปเลยตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏนี้นั่นคือนิพพานให้มีความเป็นอาชาในเหมือนช้างอาชาในที่ควานช้างสายให้ไปในทิศภาคใดที่ไม่เคยไปก็ไปสู่ทิศนั้นโดยพลันเราศึกษาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังอย่าอ่อนแอให้มีความเป็นอาชาในทิศไหนที่เรายังไม่เคยไปนั่นคือนิพพานก็ให้ไปสู่ทิศนั้นโดยพลันและท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อสงสัยในเรื่องใดๆข้าพเจ้ายินดีตอบให้โดยส่งมาตามที่อยู่หรือว่าเว็บไซต์อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบว่าในวันเสาร์ที่จะถึงนี้คือวันที่7มีนาคมข้าพเจ้าก็จะไปแสดงธรรมที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอินทปัญโญที่อยู่ในสวนรถไฟบริเวณสวนจตุจักรในการแสดงธรรมครั้งนี้ก็จะเริ่มเวลา9นาฬิกาท่านผู้ฟังที่ต้องการจะพบปะเจอกับข้าพเจ้าสอบถามคำถามก็จะเปิดโอกาสให้โดยการแสดงธรรมนั้นเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเรื่องที่จะพูดถึงนั้นก็คือเรื่องแก้ว3ประการก็คงจะใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพุทโธธัมโมสังโฆแล้วด้วยเหตุประการใดรัตนะของเราจึงจะเศร้าหมองเสื่อมแล้วด้วยเหตุประการใดรัตนะของเราจึงจะแจ่มใสมั่นคงได้แล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมฟังธรรมะในวันนั้นได้สอบถามคำถามได้ที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสหรือที่เราเรียกกันว่าสวนโมกกรุงเทพวันเสาร์ที่7มีนาคมเริ่มเวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาผู้ที่ไปในวันนั้นก็จะได้รับซีดีที่เป็นเสียงอ่านหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่ข้าพเจ้าได้อ่านเอาไว้ในหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนี้ทุกท่านก็จะได้รับแล้วส่วนผู้ที่ร่วมกิจกรรมในการตอบปัญหาบ้างในการเล่นเกมอะไรต่างๆบ้างในวันนั้นแล้วก็มีสมนาคุณจากทางชมรมรักธรรมของบริษัทปตท.สผ.ก็ได้จะมีการแจกหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นี่แหละนะให้กับท่านผู้ที่ร่วมกิจกรรมท่านผู้ฟังที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครหรือว่าบริเวณใกล้เคียงที่สะดวกในการเดินทางก็ขอเชิญร่วมไปในกิจกรรมในการฟังธรรมครั้งนี้วันนี้ก็เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร